أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النحل لي موي قريب سارو يمبا مكية المكة. بسم الله الرحمن الرحيم. لي يهود لي يفر دون لو يونت بي صلى الله عليه وسلم تي سونو بروم ديكو واخني كا بو ني بايو لا ني ديف مبال مانا نيو سي نيوم يفر نك ديكو واخني كا مبال لي غاي واخ كاج لا نيو ديم مانغا كا نيو mu la saaree wàcc ne ata amrullahi dikk ne mbiru yàlla àdduna ci tukki. Daf kaa jëf Cheikh Atal Madi waxinu waxane lu passé ba noppi, ndax ata lu ñëw la ba noppi. It xaqu waxu yi ngir dëggu ne day am loo xam ne da ngay dëggu ne dinaa mën a am nag arab dinañu def ne dañ koy def ne loo xam ne ñëw na ba noppi. Mel ni nga daan nit gaaw leen ndax jant bi sona dalay wóor jant moom mu mu nef ne somm te jigéen rek soom góorgóor ndax jant so wala gaaw leen asamaan set na fekk asamaan seta waaye dalay wóor ne dina am moo tax leen wóor ne sa aaji bi fukki moom dina am te jigéen na loo tax mu ne ata dikk na abdoulaye jigéen na ak ñëw wala tastanjiluhu bu leen ko yàkkamti subhanahu maa ngi koy sellal maa ngi koy soril lépp lu yàlla wul ak moom wa taala jom ba na moom yàlla amaa ca la nga xam ne yusrikuun ñu ngi koy bokkaaleeg moom dina silu danay wàcce al malaayika te malaaka yëpp danay wàcce malaaka moom muy jibril ruuxi mu ànd ak waxyu min am ci ndigalu yàlla dana wàccelu dana yónni jibril mu ànd ak waxyu ci ndigalu yàlla àllaamaan ci foo xam ne di saw sob na ko min ibaat ci jaame muy yonente yi an luy bir an ci ruu na ngeen xuppee yéen yonente yi xuppa leen way wedd yi ci bugal an noo naka luy mbir laa ilaha amul benn bur bu ñu war a jaamu ci dëgg illaa anaalu mooy man fa taxuu nii na ngeen wottandiku xalaqa bind na samawaati asamaan yi wala ardaak suuf sa suuf si bil xaqi ci dëgg taala jom ba na amaa ca la nga xam ne sun ko ne ñu ngi koy bokkaaleeg yàlla xalaqa bind na al insaan nit kë min fatin ci toqant ba i daan am ti lu xew xuwa moom xasiwun muy di aji xuulowaale ak boromam bu bind ko bir birëb xuloo wala anaama bind na juri kër yi wala anaama xalaqa bind na ko lakum ñeeleen fexaa nekk na ci juri kër yi di un ak nug ñu ngeen di nuggaloo ngeen jiñe ak sedd mooy di ngeen cee ma am am ay càngaay ci kawar yi ak ngëndal li nga xam mooy nekk ci seen gàtta yi wa manaafiw ak njariñit jur gi ngeen ci am ci yàppa yi ak sow mi wa taakulu li ngeen lekk min haa ci ñoom juri kër yi wala kum ñeel na leen fi haa ci juri kër yi jamaalul abtaar di ngeen cee waajtaaye waaj ba noppi war yenn ak juri kër yi yéen a turuyuxuuna jamane ba nga xam ne yéen a ngi leen di jëfal si waxee na tasraxuun ak jamane yi ngeen di wëtti wa taxmilu dinañu yenu asxaalakum seen i diisaay seen i yen seen i sëkk ilaa bale di jëm ci réew boo xam ne lam takkunu nekkul leen woon baaliqi yi di ko jot illaa bi chiqi alfus lu mooy ci coono bakkel in rabbakum naka seen borom la raufun ñeewantaka ñeewantaakoon la rahimun ak yéram la ci yéen wa bind na alxayla na fas yi wal biqaal ak baxla yi wal xamiir ak mbaam yi li tarka buhaa ngir ngeen war leen wasinatan ak taar loolu ma waral ci ngiru malik mu ne fas aram ndax aram naa lekk ndax li borom bi wax ne wal xayla wal bixaala wal xamir li tarka buha bind yi leen ngir lekk waaye ngir ngeen war leen la dinaa bu mu tuddee ne njariñ yi ngeen di njariñoo ci lekk dane yii rek ngir war ngir war ko ak a waaje am na ci yeneen ngir nag ñu ne fas dagan naa lekk wa yaxluqu bind na maa laa taxlamu lu ngeen xamul fii nag fi la dexañe lépp nag juri fas ak baxla ak mbaam ngeen yër war leen di tukki bind na nag lu ngeen xamul ndax ak seegul mooy mooy borom machine yi ma ba kenn xalaatu ko machine yépp ngi dugg foofu na warukaay yu ngeen xamul bind nag wa min xaa bokk na ci wa ala allahi aji nekk na ci yàlla xaslu sa biil jubu ko yoon ba yoon wu jubba yoon wu jubba mooy yoon wu nekk ci yàlla yoonu yàlla mooy yoon wu jub waaw waaw yoon wu yàlla mooy yoon wu jub wa min xaa bokkale ci yoon yi nag jaayirul aji jeng du jadd bàyyi jub walaw saa bu sooboon yàlla la xadaakum mu jubaleet ci digga yoon wu jub bi aj ma yeen mboole seen doomu aadama yépp nekk ci yoon wu jub wala si mooy bur bi nga xam ne ansa la wàcce na mi ne sama ci asamaan si maanaam ndox lakum ñee leen sharaabu mu mu dëgg naan bu ngeen di naan minu mu duggee ci yàlla wa minhu wa sajarun ak i garab minu dukkee ci ndox mi dina ci bind ay garab fihi ci garab yooyu gàncax yi tusi mona ngeen di sàmmi seen i daaba yun bi tudd ne dina saxal lakum ñeleen bi ci ndox mi sara mbay wa saytun ak saytun mooy olive wa naxiil ak tàndarma yi wala anaab ak resin yi wa min kulli samarat ak bépp meññet inna fi zalika nekk na ci loolu la ayatan ay mandarga yu tegtale ne yàlla kenn la te mën na li xaw mi ñeel aw nit ñoo xëy tafakkaru dañu xalam tey xalaat wa saxara tàggat na lakum ñeleen layla bu diggaw nahar ak bëccëg wa shamsa ak jantaba wal xama rek weer wi bun jumaag bi diw yi musaxaraate mbir mu ñu li ñu tàggat bi am di ci ndigalam pour doomu aadama jariñoo leen inna fi zalika nekk na ci loolu la ayatan ay kéemaan li xaw mi ñeel aw nit ñaa xëloo ñoo xëy am nañu xel wa lakum wa bind na wa tàggat na maa zaraa la mu bind lakum ñeleen fil ardi suuf si lépp lu mu bind ci suuf si yéen la ko tàggatal yéen nit bàyyi may gàncaxee garab yeeg lépp muxtalifan bi muy aji wuute alwaanuhu seen i melo inna fi zalika nekk na ci loolu la ayatan kéemaan li xaw mi ñeel nit yazakkaru yoo xëy danañu waaru woomu yàlla la si mooy buur bi nga xam ne saxara moo tàggat albahra géej gi bu ko tàggat ba nit man cay dox si dawal gaal yi te duñu lakk ci biir li taakulu ngir ngeen mel ni man lekk minu ci géej gi lax man yàpp tarien bu fere muy jën wa tastaxriju ngeen génne it minu ci géej gi xileetan takkaay talbasunaha yi ngeen di sol mooy wursuluulu ak marjaan yépp ci géej lañ koy jëlee wa tara di nga gis alpulka gaalee mu waaxire ñuy xotti fii ci biir géej gi tab taxu ngeen sàkku min fatli ci xéewalu yàlla ngeen di mën a def commerce ci biir wala en lakum ndax di la yéen taskuluun ngeen gërëm yàlla ci xéewalam wal xaasaan na fil ardi suuf si rawaasia ay xeer yu koy dëgëral antamire ngir mu bañ a jaayu biggum ak yéen wa ma anhaaran def na ci ay dex ki dexu gan gu ñu wax Nil ca Misra ak dex gu ñu wax dexu Sénégal dex yu demee noonu def na ko ci biir dex yoo xam ne dafay bënn ci biir xeer yi di daw sotti ko di sore wa subulan def na ay yoon it ci biir géej ak ci suuf si la alakum ndax di leen tax te doon ngeen gindiku wa alaamaatin def na ay mandarga yu ngeen di tegtaloo aw yoon di ki ay montagne ak garab yu gudd ñi nga xëy ñoo nekk ci biir géej di gét dañu xam loolu garab yu gën a gudd ci géej moom la ñuy def tegtal pour mën a xam fan la ñu mën a toll loolu ñu tuddi aw xeer wa bi naj mi ak ci biddiw di ngeen di tegtaloo ci garab yooyu ak ci biddiw it wum ñoom yaxte doon dinañ ci gindiku afa man yaxluqu ndax kii bind te mooy yàlla kaman dafa demee ni koo xëy laa yaxluqu du bind daa te mooy xërëm yi afa laa tazakkaroo ndax du ngeen wax xellu te waaru wa in taxuddu ndem yéen a ngi wàññi nicmatillahi xéebalu yàlla laa tuxsuha du ngeen ko mën a takk wallahu yàlla yaalam xam na maa tusiruuna li ngeen di nëbb li ngeen di yalu maa tuxli noonu ak li ngeen di feeñal inna allah naka yàlla xafuru jëggalaa kon la rahimun aji yaram la wallahu yàlla yaalam xam na maa tusiruuna li ngeen di yalu ba maa tuxli noonu ak li ngeen di feeñal wala seen a gaañ nga xam ne nag tetoon na yéen a ngi leen di jaamu min doon laay bàyyi fa yàlla laa yaxluquuna ñoom duñu bind chey an darra wum ñoom yux la xoon def leen a bind sax tecc am waatun ñu dee lañu amuñu roof xayru axyaayin dunduñu wa maa yasxuruuna te yëguñu ko ñoom xërëm yi ayyaana yuxasuuna ayyaana yuxasuuna nag kañ lañu leen di dekkal wa maa yasxuruuna duñu yëguñu ayyaana yuxasuuna kañ lañu leen di dekkal ilaahukum seen yàlla ilaahun yàlla la waaxir bu ne benn bu leen seytaane ndax ngeen di keneen ku ngeen fay dendalel yàlla kenn la fa lati na gaañu nga xam ne laa yuminuuna gëmuñu bil axira ci àllaxira bu lubum seeni xol mun kiratun aji weddi la waxum ñoo mustaqbirun way rëylu nañu laa jarama ci dëgg ne ann laa naka yàlla yàlla mu xam ne maa yusuruuna li ngeen di lañuy nëbb lañuy yalu wa maa yuxalinuuna ak lañuy feeñal innahu naka moom yàlla laa yubi du sopp mukk almustaqbirina way rëylu ñu way saa xile dem xeeb na lahum ñeel leen maasa ansala lan la wàcce rabbukum seen borom ci muhammad xaaloo ñu ne asaatiru awalin fenn gaa yi jëkka yi nadal ibnu xaris lañ ko doon laaj muhammad mii li mu wax lu mu doon mooy leen fenu gaa yi jëkka yi rek nag li yax mi loo ngir ñu yenn ñoom gaa yi wax loolu aw saaroon seen i bàkkaar kaamet mu mat sëkk dara bu ci manqué yowmal xiyaama wa min aw saari la sina ak ca bàkkaar yi gaa ñi nga xam ne di luunoom réeral nañu leen joxee leen alimente seen i bàkkaar dañu ko mat yenn ko mu mat sëkk ñi ñu réer bakkar yi ñu amit ñu jël seen lu toll boole seen bakkar yan waale ko allah yëgale saay bon na maa yasirun la ñu yanu xad makkara fexe na la sénégal ñu xam xam ñu jiitu woon nañu leen gaa ñu leen fi jiitu woon daan ñu fexe bu demee namrous bun kanaan daana fexe am fexe gangeer loo béyree lu bay tabax benn sato bu jëm kaw ne dafay xeexe waa asamaan tabaxoo na sato boo xam ne bi matoon na juróomi junniy xasab mooy ñaari junniy mètre ak juróomi téeméeri mètre ci kaw sore woon na ko kaw asamaan ne dafay yéeg pour xeex ak yàlla sore woon na lool fa ata daal dikki allahu yàlla bu ñaarum seen tabax ba mel xawaay di ca fondement ba fa xarra mu rot àllim ci moom fa xarat rot a sax teg maa lim ci seen kaw min foofam seen kaw ba ñu déggee ba nekk ci biir nag la yàlla jekki-jekki rek dagg sato booba ca suuf mu jóge ci kaw sa rek daanu seen kaw benn yoon muy seen ak alu waataam dikkal leen alaa saa bugal ga min haysu laa yasaxruun ku ñu yëgul woon su ma yomal xeyam topp yomal xeyam mbuwal googu mu leen def ci addina nag yemu ci yomal xeyam yox siyam dana leen gàcceel dox leen bugal gu leen gàcceel toraxal leen wa yaqul dinay wax boobaa nag yàlla dina wax ne ayna suraka yi ana ñama ña ngeen ma doon bokkaaleel allésina ñi nga xam ne kuntum nekkoon ngeen saaquuna daan jóyoo fiihim ci ñoom ak julit ñi xaala wax lésina gaa ñi xam ne aa uutoo joxoon yéen alalimat xam-xam ba gaa ñu joxoon xam-xam mu yorente yeg julit ñi wala ñu ne malaayka sax ñooy wax werante la inal xise naka gàccee al yowma tey wa suu ak ñaaw mbugal àll kaafir nekk ne ci yëfari tey alésina gaa ñu xam ne tawaf paaxum dana leen faat al malaayikatu malaaka yi zalimi anfusihim mbir mu ñuy tooñ seen bopp ci kéefër ñu leen di ray fekkal ñu nekk di yéefar faal xaw ñu daal di sànni asalaama yéwén loo ñu bëgg a juboo yéwén loo ak yàlla daal di wax ne maa ku naa nekkun woon naa amalu daan def min suñ lu bon malaaka yi ne balaa aakay inna laa naka yàlla alimun aji xam la li ngeen bi maa ci la xee kuntu nekkoon ngeen taamaloon doon ko jëf ba dana leen ko fay tey daal ñu leen ne fatxuloo kon dugga leen ak baaba jahanam dugg leen ci bunti jahanam xaalidina mbir mu ngeen di biyeel fi haa ci biir jahanam wala bi sabon na maswa al mutakabirin dëkkukaayu gaayu way màgg màggalu yi waxee la waxee fi la si ne ñeel ñi nga xam ne taxaw ragaloon nañu bokkaale ñu wattandikoon bokkaale mooy julit ñi maasa ansala lan la wàcce rabbukum seen borom xaalu ñu ne xayran aw yiw li la si ne ñeel ñi xam ne ñeel na ña nga xam ne ahsanoo defoon nañu lu rafet ci gëm yàlla fi haa si dul yaa ci àddina jile ñeel na leen xasana dul fay bu rafet wala daarul axirat ne liñ naa ne këruk àllaaxira te mooy àjjana xayru mooy gën ci ñoom ci àddina jëm ne ko wala neex ma baax na daaru mu taxin këru gaa yi ragal yàlla yi jannaatu àddin kër googu mooy àjjana yi àjjana ju sax àjjana yi dëkkukaay yadxuluuna haa dana ñu ko def dugg tajri danay daw min tahtiha sufam al anhaaru dexe loom ñeel leen fiha ci suuf caajana maa yachaau lu ñu soob lu leen soob kazalika naka noonu yëg si lay fay allahu yàlla almutaqina gaa ñi ragal yàlla lasi ne ñi nga xam ne tatawafaahum dana leen faat al malaayikatu malaaka yi tayibin mbir mu ñuy tee laat ci kéefa yaquluun danañu wax ne danañu wax ñeel leen ca buñ dee dee salaamun aleykum ndax ñooñu xam ne bu dee génnee addina te mu dib julit malaaka yi ñëw di ko seet si wan ka ubbil ko mu gis àjjana fa mu nar a jëm ñaaka salaamun aleykum bu kay mbokkam demitatu it moom mu koy kontaan am na ñu koy bégal ci su te yay mbokkam yëgu leen salaamun aleykum jàmm nekk na ci yéen xool leen fa ngeen nar a jëm nar a dugg ëllëg nar a dugg fii mu ne xool leen fa ngeen nar a jëm war xuluu dugga leen ak jànnata àjjana bi maa kontum si saw ba sa ngeen nekkoon taama na doon ko jëf xaleen suruuna muñeenu fu ñu ñoom yefar yi xaaruñu fi illa an taati yawm lu mooy di leen di dikkal al malaayikatu malaaka yi di jël si seen roo loolu rek lañu fi xaar dee lañu fi xaar ñoom yéefar yi aw yaati yow la dikk amru rabbika sa mbiru borom mooy mbugal ga kasaalika naka noonu mu jëfee gaa ñooñu faaleel la jëfe woon la si ne ñi nga xam ne ñun xam ne jëkkoon nañu leen wa maa sala moom tooñu leen allahu yàlla ci alag leen te defuñu bakkaar déedéet walakin li am waaye kaanoo